To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 listopada, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Pałacu Prezydenckim odbyło się kolejne spotkanie dotyczące reformy sądownictwa. Wiadomo już, że nie ostatnie. Kamienica przy ulicy Nieborowskiej w Warszawie ponownie w rękach miasta. Budynek zwrócono 9 lat temu niezgodnie z prawem. 1 kwietnia ta osoba, która o zwrot miała się ubiegać, zmarła, a ten wniosek został złożony 29 kwietnia. W stolicy dobiegł końca pierwszy Światowy Kongres Polaków. Prawie 4 godziny trwało spotkanie wiceszefa Kancelarii Prezydenta Pawła Muchy z szefem Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisławem Piotrowiczem. Rozmowy dotyczyły poprawek PiS-u do prezydenckich projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Wiadomo już, że nie było to ostatnie spotkanie eksperckie. W sprawie kolejnego strony skontaktują się w przyszłym tygodniu. Ksenia Maciczak. Choć spotkanie w sprawie poprawek do prezydenckich ustaw trwało kilka godzin, żadna ze stron nie chciała opowiedzieć o przebiegu dyskusji. Dopiero kilkanaście minut później w Sejmie Stanisław Piotrowicz powiedział krótko, że w niektórych kwestiach doszło do konsensusu, w innych sprawach obie strony zostawiły sobie czas na przemyślenia. Można powiedzieć, że nieznacznie zmniejszył się obszar rozbieżności. Wiadomo, że to, co dzieli obie strony, to m.in. wybór członków do Krajowej Rady Sądownictwa, dlatego kolejne spotkanie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Przy czym termin nie został jeszcze sprecyzowany. To zależy od przygotowania obydwu stron do dalszej dyskusji. Minister Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta, pytany przed spotkaniem o perspektywy osiągnięcia porozumienia pomiędzy Pałacem Prezydenckim a PiS, wyraził przekonanie, że na poziomie jego rozmów prowadzonych z przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości porozumienie to kwestia dni. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Zreprywatyzowana kamienica przy Nieborowskiej 15 w Warszawie wróciła do zasobów miasta. Nieruchomość 9 lat temu przekazano krewnym wiceprezydenta stolicy Witolda Pala. W połowie września działacze Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa ujawnili, że przy tej reprywatyzacji mogło dojść do nieprawidłowości. Wniosek dekretowy złożyła osoba, która już nie żyła, mówi wiceprzewodniczący stowarzyszenia Karol Perkowski. 1 kwietnia ta osoba, która o zwrot miała się ubiegać, zmarła, a ten wniosek został złożony 29 kwietnia. Także no tutaj mamy do czynienia najprawdopodobniej z rażącym naruszeniem prawa i kilka dni, kilka tygodni po naszej konferencji no przyznali nam de facto rację sami spadkobiercy tej nieruchomości, no bo stwierdzili, że ona wróci do majątku miasta, że oni oddadzą tą kamienicę. Kamienica przy Nieborowskiej to czterokondygnacyjny budynek na warszawskiej Ochocie. Po podwyżkach czynszu, jakie narzucili nowi zarządcy, część mieszkańców opuściła zajmowane lokale, inni mają olbrzymie zadłużenie. Tak o swojej sytuacji mówił lokator kamienicy Leszek Hanecki. Zażądali sobie 1400 parę złotych za czynsz. Skąd ja mam to wziąć? Pójdę ukradnę, czy co? I płacę im po starej cenie, tak jak płaciłem gminie. Na to mi jeszcze stać. Niedawno przyszło takie pisemko, że jestem im winien 8000 z groszami. Obecnie trwa procedura przejęcia budynku wraz z dokumentacją. Do rozstrzygnięcia są też kwestie związane z zadłużonymi mieszkańcami kamienicy oraz tymi, którzy zdążyli już się z niej wyprowadzić. Hiszpański Sąd Najwyższy wydał europejski nakaz aresztowania byłego premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta i czworga jego ministrów. Sędziowie odrzucili jednocześnie prośbę byłego szefa gabinetu Katalonii o możliwość zdalnego uczestnictwa w procesie poprzez wideokonferencję. Puigdemont, który przebywa w Belgii, i jego ministrowie mają być oskarżeni przez prokuraturę o sprzeciw wobec władzy, podburzanie obywateli i malwersacje. Grozi im 30 lat więzienia. Według procedur przewidzianych dla europejskiego nakazu aresztowania ujęcie polityka będzie trwało około 2 miesięcy. Najpierw list gończy trafi do belgijskiej prokuratury, stamtąd do policji, która po ujęciu Puigdemonta doprowadzi go przed oblicze belgijskiego sądu i ten zdecyduje, czy poszukiwany będzie przekazany w ręce hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości. W Zamku Królewskim w Warszawie odbył się dziś pierwszy Światowy Kongres Polaków. Do stolicy przyjechały osoby polskiego pochodzenia z całego świata. Dyskutowali o sprawach ważnych dla Polski i polskich emigrantów. Niektórzy w drodze na kongres przemierzyli ponad 9 tysięcy kilometrów. Do Warszawy przyjechały osoby polskiego pochodzenia z Białorusi, Niemiec, Australii, Stanów Zjednoczonych, ale też Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy RPA. Zimno. Jak wyjeżdżałam, było 38 stopni, a jak przyjechałam, było 3 stopnie. Światowy Kongres Polaków ma zachęcić do współpracy wszystkie osoby czujące się Polakami. Stefan Hambura, prezes Stowarzyszenia Światowy Związek Polaków, zapewnia, że odtąd tego typu wydarzenia będą się odbywać cyklicznie. Kolejny Kongres Polaków planujemy w przyszłym roku. Myślimy, że

Dobry wieczór, lamenty i odmęty. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dzisiejsza audycja jest post-halloweenową audycją. Postanowiłam przygotować audycję, która jest taka właśnie dosyć przejmująca. Ma w sobie różne gotyckie dźwięki, jest dystopijna, mroczna i takich właśnie utworów będziemy dzisiaj wysłuchiwać przez najbliższą godzinę. To była Jenny Chwal i Suzana. Nie mam pojęcia, kim jest ta owa Suzana. Nie podpisała się z nazwiska, jest po prostu Suzaną, ale udzieliła swojego pięknego głosu w tym też nagraniu. A mi się osobiście Halloween i takie mroczne klimaty kojarzą zdecydowanie z organami kościelnymi, a jeżeli organy kościelne, to na pewno Anna von Hauswolf. był Moondog w kompozycji Frost Flower z płyty o tytule A New Sound of an Old Instrument. Cała płyta jest organowa i właśnie Moondog tam interpretuje za pomocą swoich utworów brzmienie organów, które znane jest bardziej z klasycznych nagrań muzyki klasycznej, a tutaj Moondog posługuje się w dosyć dziwny sposób tymi organami. Teraz będzie prawdziwy klasyk gotyckiego rocka, w zasadzie pierwszy utwór, który jest klasyfikowany jako gotycki rock, będzie to utwór zespołu Bauhaus, Bela Lugosi's Death, a Bela Lugosi był aktorem węgiersko-amerykańskiego pochodzenia, który był znany z roli Drakuli. Virginal brides file past his

Odpłynęliśmy na dłuższą chwilę w bauhausowe klimaty, a teraz polski akcent w dzisiejszej audycji. Zespół Baba, który na nowo zinterpretował muzykę Krzysztofa Komedy z filmu Nieustraszeni pogromcy wampirów. Zrobili to genialnie, bardzo mocno w swoim stylu i super zaskakująco. Wampiryczne szaleństwo. Drodzy Państwo, a teraz będzie o Fever Ray, o której wspominałam w zeszłym tygodniu. Fever Ray wydała nową płytę i idealnie wpasowała się w klimat Halloween i właśnie w tym czasie wypuściła singiel pierwszy, który nazywa się To the Moon and Back. Teledysk do tego utworu jest naprawdę super wariactwem. Jest takim prawie balem Halloween. Ona jest tam w pełnej charakteryzacji, w zasadzie nie ma włosów, jakiś taki upiorny makijaż ma na twarzy i dzieją się tam bardzo dziwne rzeczy. Polecam zobaczyć ten teledysk, ale ja zagram inny utwór z tej płyty, tamten już być może jakoś Państwu się osłuchał, więc zagramy coś nowego. We'll be right back. Fever Ray. Teraz będzie Królowa Ciemności, czyli Nico, która przepięknie na harmonium zagra nam utwór Janitor of Lunacy z płyty, która moim zdaniem najlepsza jest w jej wykonaniu. Jest to płyta Desert Shore. Słuchamy. Jestem bardzo ciekawa, czy słuchacze Trójki przebierali się jakoś specjalnie w Halloween w tym roku, bo ja niestety odpuściłam sobie, wybrałam spokój i zacisze domowe, ale pamiętam moje kostiumy halloweenowe z zeszłych lat. Raz byłam gejszą, a raz jeszcze w Nowym Jorku. Ubrałam się w czerwony, taki 80-sowy kombinezon. Kupiłam czerwoną perukę, którą specjalnie docięłam i namalowałam sobie ogromnego pioruna na twarzy i wyruszyłam na imprezę. I pamiętam, jak jakiś jeden mężczyzna podszedł do mnie i zapytał, za kogo jestem przebrana. To był bardzo duży zawód. Stwierdziłam, że nie będę już z nim rozmawiać, jeśli nie wie, za kogo jestem przebrana. Chyba odpowiedziałam, że za Shakirę. To była Gruper i Headache w pięknych, onirycznych dźwiękach. Kobiety prawie całkowicie zdominowały drugą połowę mojej listy dzisiejszej. Teraz będzie artystka, która na tej mrocznej liście musiała się znaleźć. Soap and Skin, Austriaczka, na której koncercie byłam kiedyś w warszawskim basenie i myślałam sobie, że niezła z niej czarownica.